Radio 1 met Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. pakken we het bloederige vonnis voor Shell er nog eens even bij en vragen ons af of de koninklijke te hard is aangepakt. En wat zijn de gevolgen voor benzineslurpers, vleeseters en plasticvreters, zoals u en ik? Voorts, volgens het IMF worden onze huizenbezitters te veel gematst. Is dat zo? Plus, dyslexie is een groeiend probleem. Maar ook onze ongeleerde van dienst zegt, er is een oplossing. Dat en nog zowat naar de nieuwsstelling, u bezorgd door Dorald Megens. Nederland gaat binnen enkele dagen hulpmiddelen sturen naar Suriname. Daar is gisteren opgeschaald naar het hoogste risiconiveau. Behalve hulpmiddelen stuurt Nederland ook medisch personeel die kant op. Daarom nu aan de lijn correspondent Nina Jurna. Nina, hoe is de situatie in Suriname op dit moment? Nou, de situatie die was eigenlijk al heel cruciaal. Maar sinds dit weekend is het eigenlijk nog erger geworden, omdat er ook een zuurstoftekort dreigt. Dat is gisteren ook door president Santokki bekendgemaakt. Er wordt nu vanuit buurland Frans-Guyana wordt er zuurstof aangeleverd. Er liggen op dit moment er in de IC's 35 mensen. Dat lijkt weinig, maar voor Suriname is dat heel veel, want er zijn maar 32 IC-bedden. Er zijn 600.000 inwoners en ja, er zijn al deze maand al 78 mensen overleden. In totaal 282 het afgelopen jaar. Dus ja, voor Suriname is dit echt een enorm drama. Er is te weinig zorgpersoneel, te weinig bedden. Dus ja, de hele gezondheidszorg stort in langzamerhand. Uiterst onbeheersbaar, zei de regering inderdaad. Is er al sprake, Nina, van triage? Dat er gekozen moet worden welke mensen hulp krijgen en wie mogelijk niet? Ik sprak een paar dagen geleden een intensivist en die zei van, wij zitten bijna bij dat moment dat we echt moeten zeggen van, die kan wel geholpen worden, die kan niet geholpen worden. Nou, dat zei hij 2 dagen geleden. De situatie is nu nog schrijnender. Dat komt dus mede door dat zuurstoftekort. Dus ik ben bang dat ze, als er niet snel zuurstof komt, inderdaad tot zulke besluiten over moeten gaan. Ja, ja. En het betekent ook dat er hard wordt ingegrepen weer, hè, in de samenleving. Ja, de regels waren in Suriname al behoorlijk scherp. Er waren afgelopen weekenden al weekends lockdowns. Maar vanaf maandag gaat Suriname in een totale lockdown. Dat houdt in dat 3 dagen per week supermarkten open gaan en dat per gezin 1 persoon naar boodschappen mag doen. Voor de rest gaat alles op in een lockdown. Mensen moeten thuis blijven. De scholen die waren al dicht, die zouden mogelijk opengaan, maar die gaan weer helemaal, dat wordt verder weer verscherpt. Alle restaurants, alles gaat weer in een lockdown. Mm-hmm. En dat duurt tot 18 juni, dus dat is ruim 2 weken. Dus dat is een behoorlijke periode. Ja, en dan duurt het ook een behoorlijke periode voordat er vanuit Nederland extra vaccins worden gestuurd. Laatste week van juni, wordt er gezegd, krijgt Suriname tussen de 500.000 en 750.000 stuks vaccin van AstraZeneca. Waarom eigenlijk pas zo laat? Waarom niet meteen? Ja, nou, er is al door Suriname 2 weken geleden is dit verzoek al ingediend. Het was toen al duidelijk dat er te weinig vaccins in het land waren. En Santokki, president, heeft toen dat verzoek ingediend in Nederland. Gisteren is er pas vanuit het ministerie van VWS antwoord gegeven. En het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat zo'n operatie dat tijd kost. Tegelijkertijd, ja, het is heel erg urgent in Suriname dat vaccineren door kan gaan. Dus wat president Santokki gisteren op de persconferentie zei, die digitaal ook te volgen was, is dat vanaf komende week in ieder geval al gefaseerd wat vaccins komen. Maar ja, de grote lading, die is inderdaad pas tegen het einde van de maand. En dat is dat heeft bij heel veel Surinamers ook wel weer een hoop sceptische reacties teweeggebracht. Ja, waarom moeten we er nog langer op wachten? Het is niet helemaal duidelijk waarom dat is. Maar dat het noodzakelijk is dat ze er snel komen, dat is wel duidelijk. Want op dit moment is daar een tekort aan. En is het natuurlijk belangrijk dat mensen zo snel mogelijk ook zich verder laten vaccineren. Want er zijn nu 80.000 vaccins zijn er in Suriname uitgedeeld. De grootste groep is dan voor de eerste keer gevaccineerd. Er zijn iets van een kleine 1500 mensen hebben al een tweede dosis gehad. Dus dat moet verder opgevoerd worden. Nina Jurna over de situatie in Suriname. Dankjewel. Door ook kinderen vanaf 12 jaar in te enten blijft het coronavirus komende winter makkelijker onder controle. Dat heeft het RIVM uitgezocht. Modellen laten zien welk effect het vaccineren van die groep heeft op het R-getal. Als alleen volwassenen worden gevaccineerd, dan kan het reproductiegetal net onder de 1 uitkomen. Maar als ook kinderen een vaccinatie krijgen, komt het uit op 0,85. Voorwaarde is wel dat er dan geen nieuwe varianten opduiken van het virus. Dat mensen die corona hebben gehad niet opnieuw geïnfecteerd raken en dat de bescherming van vaccins niet afneemt. Op een bouwplaats in een woonwijk in Etten-Leur is vanochtend het bovenste deel van een bouwkraan naar beneden gekomen. Er kwamen wat delen van die kraan op straat terecht, maar niemand raakte gewond. Mensen die zijn geboren in 1976 kunnen ook online een afspraak gaan maken voor een coronavaccinatie bij de GGD. Ze krijgen het vaccin van Janssen. Met 1 prik zijn ze dus klaar. Woensdag krijgen ze de uitnodigingsbrief. En vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Steeds minder mensen kijken naar de coronapersconferenties. Gisteren waren het er ruim 3 miljoen. De vorige op 11 mei, toen werd er nog door bijna 4 miljoen mensen gekeken. En de keer daarvoor waren er 4,7 miljoen kijkers. Zwangere vrouwen krijgen geen voorrang bij het vaccineren. Volgens demissionair minister De Jonge heeft een vervroegde uitnodiging weinig effect op de snelheid waarmee ze worden gevaccineerd. Bovendien vallen zwangere vrouwen die risico lopen in de groep met een medische indicatie. En die wordt al met voorrang geprikt, zegt De Jonge. Het NOS-journaal. In een boekhandel in Purmerend is vanochtend alsnog de uitgestelde boekenweek van start gegaan. Demissionair minister van Engelshoven gaf het startschot. Het belooft een prachtige zomerse week te worden. En wat is er nou mooier dan ergens een stoel te pakken, de zon op te zoeken, kopje koffie erbij en je helemaal te verdiepen in dat boek. Dan gaat er echt een andere wereld voor je open. Dus ik gun iedereen in Nederland zo'n week. De Boekenweek kon vanwege corona in maart natuurlijk niet doorgaan. Boekhandels hopen deze week wat goed te kunnen maken van de omzet die ze tijdens die maandenlange sluiting zijn misgelopen. Onder voorwaarden kunnen evenementen vanaf 30 juni dus weer doorgaan. Dat is goed nieuws voor grote en kleine festivals en andere evenementen, zoals het Scootjesiele. René Nagelhout, voorzitter van het SKS, Centrale Commissie Scootjesiele. Zeg ik dat zo goed? Helemaal correct. Okay. Wat was jullie eerste reactie op het nieuws dat vanaf 30 juni er weer wat meer kan? Ja, geweldig nieuws natuurlijk. Ja, 2 weken geleden hadden we met elkaar zoiets van, nou, dit gaat toch gewoon niet worden. Maar wij zijn vanaf eind vorig jaar al bezig geweest met om scenario's te bedenken. Ja. Dit was natuurlijk het plan A en dat bleef ook plan A. En toch hebben we gewoon aan een scenario gewerkt en we dachten, nou ja, dat wordt toch een heel grote uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Ja, het staat voor eind juli op de planning. En het zou allemaal eigenlijk binnen een bubbel gaan gebeuren, was de bedoeling, hè? Ja, wij hebben uitgezegd, we moeten sowieso een alternatief plan hebben. En scenario B, nou, dat hebben we gemaakt. Inderdaad, in een bubbel op 1 meer en dan in 1 week 2 wedstrijden per dag zeilen. Volledig anders dan wat we natuurlijk gewend zijn, hè, als we langs alle dorpen en steden gaan. Maar dat hebben we uitgewerkt. En daar kregen we de handen ook wel aardig voor op elkaar. Ja. Tot eigenlijk gisteren. En duidelijk werd dat er toch zoveel verruimingen zijn dat er mogelijkheid is om gewoon om ook de organisatie van het reguliere kampioenschap op te gaan pakken. Maar dan kan het gewoon doorgaan zoals het voor corona ook doorging? Op die manier? Ja, we hebben in de overleggen die we gehad hebben, dat is eigenlijk gisteren natuurlijk tot met meer duidelijkheid gekomen, is aangegeven, jongens, hou je nou inderdaad, blijf gewoon focus op het organiseren van een regulier kampioenschap. Tegen die tijd, en we praten over 7 weken naar nu, zullen de verruimingen hopelijk zodanig zijn dat er gewoon echt veel meer ruimte is. Ja. En dan is er een mogelijkheid dat het gewoon kan. Wanneer is het zover? Welke datum? Vanaf 24 juli en dan 2 weken. En dan 2 weken lang. Ik wens u daar veel plezier bij. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Fijn, dank u wel. René Nagelhout was dat van de SKS, de Centrale Commissie Scootjesiele. Het is bijna 10:10, het weer nog wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken, 16 tot 20 graden. Vanavond dan verdwijnen die stapelwolken en dan koelt het vannacht af naar 4 tot 8 graden. Morgen volop zon op zondag, 18 tot 23 graden. Hebben we geen druppel meer die er valt? Eindelijk er toch verkeersinformatie. Kees Kwaks. Goedemiddag, Jort. Ja, werkzaamheden en ongelukken. Dat levert ruim 70 kilometer file op. Een kleine bloemlezing eruit. De ongelukken zorgen voor vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een half uur vertraging bij Hoevelaken. Op de A12 Utrecht-Den Haag ligt olie op de rijbaan na een ongeluk. Er staat nu file tussen Reewijk en Waddinxveen. In het zuiden een ongeluk op de A50 Eindhoven-Os. Kost je ruim een half uur tussen Veghel en Uden. Dan zijn er een serie werkzaamheden. Daardoor vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep ruim 25 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar kwartier in de file bij Beverwijk-Oost. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zomer kwartier bij knooppunt Sabina. En als laatste de A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar een half uur vertraging bij Malden. Dankjewel, Kees. Straks in het luisterprogramma voor geletterden. Aandacht voor dyslexie. Hoe komt het nou toch dat er steeds meer woordblinden komen? Worden wij dommer of deugt het onderwijs gewoon niet? Verder begluren we met de gespecialiseerde prof het Shell-fonds. Is dit het begin van een groene revolte? En wat betekent dat voor de verslaafd aan vlees en plastic? En we bellen nog even over de strenge rapporteurs van het IMF. Die vinden dat de Hollandse huizenbezitters veel te weinig belasting betalen. Dat onverwijld in Dr. Kelder en Co. na de mededelingen van de middenstand. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. Vitepo ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met Vitepro. Probeer Vitepro met 50% korting. Bestel nu op vitepro.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook in huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Burgemeester Abu Taleb steunt Giro 555. Ik ben gevaccineerd en daardoor voel ik me veilig. Op het continent waar ik geboren ben in Afrika wonen heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn omdat ze het niet kunnen betalen. Vandaar deze actie van Giro 555. Geef gul alstublieft. Geef ook op giro555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en raadloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeters Eiland campus van de Universiteit te Amsterdam. Supergezellig hier. Waar gaan we het over hebben? Het IMF is nogal streng over onze hypotheekrenteaftrek. Moet eraf. Huurders worden benadeeld. Het vergroot de kloof. Daarover een belletje straks. Het Shell-vonnis. Wordt de zware industrie in Nederland uitgeprocedeerd? Omdat rechters de mensenrechten nogal ruim interpreteren. Dan wordt Europa dan toch die superstaat door het opgeven vingertje richting Polen en Hongarije over een jonge dokter. En dyslexie. Dat komt niet door slechte ogen, maar gewoon door slecht onderwijs. Heden aangeschoven. Professor Meester Elbert de Jong, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht te Utrecht. En professor Dr. Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Anna, ik begin even met jou. Ja, we gaan het straks over dyslexie hebben. Maar zolang maar iedereen heeft toch eigenlijk, als je goed kijkt, wel een stoornis? Nou, Nederland is inderdaad kampioen wat dat betreft. Ja? Vergeleken met andere landen in Europa. Zeker. Maar dat komt omdat we het benoemen. Omdat het ook iets oplevert. Als je subsidie bedoel je? Ja, als je stoornis hebt, dan kun je geld krijgen voor behandeling als dat nodig zou zijn. Ja, ja. Het is wel fijn om een stoornis te hebben, dan krijg je geld. Soms is het ook een kwestie van een identificatie met het probleem. En ja. Mensen vinden, kunnen er ook op een bepaalde manier trots op zijn. Ligt niet aan mij, het ligt aan mijn stoornis. Het ligt aan mijn stoornis, ja. Ja, ja. En ben je cynisch of ben je echt juist vrolijk? Nee, ik ben niet cynisch. Ik ben vooral bezorgd over deze ontwikkeling, ja. Omdat ik denk dat het niet gaat helpen om die stoornis te erkennen. De hulp maar wordt niet anders. En ik vind ook dat mensen die wel ook problemen hebben, maar de stoornis niet toegekend krijgen, hebben minder kans op hulp. Ja. En dat vind ik zorgelijk. We gaan het er straks over hebben. Er is een enorme industrie die zich ook rond die dyslectici ophoopt. Die kunnen gewoon lekker met belastinggeld vandoor. Nou, gefeliciteerd jongens, goed gedaan. Maar wordt de samenleving er beter van? Daarover later meer. Dan, ja, Elbert, van de week natuurlijk het toch wel echt wat spectaculaire proces tegen Shell. Gewonnen door Milieudefensie. Las wat oude interviews ook met jou. Voor jou was het niet zo'n spektakelstuk. Jij zag hem wel aankomen. Nou ja, ik heb ooit eens gezegd inderdaad dat de kans groter is dat Milieudefensie wint dan Shell. Maar natuurlijk zeg je dat ook wel met enigszins is dat een gok geweest. Dus met de kennis achteraf heb ik dat wellicht goed gezien. Maar het is nog steeds heel verrassend. En dat komt mede omdat er heel veel vragen in zitten die onbeantwoord waren en die zijn nu beantwoord. En daar heeft de rechter een bepaalde weg in gekozen. Ja. Die weg had ook een andere weg kunnen zijn, om het zo even te zeggen. Dus nog steeds verrassend. Oké. Okay. Hey, en de overheid, de staat, heeft advocatenkantoor De Brouw, meen ik, ingehuurd om een Milieudefensie van het lijf te houden. Of de overheid, ik zeg het verkeerd, sorry, Shell. Ik heb het niet over de Urgenda-zaak, uiteraard. Stel nou, Shell had gezegd, Elbert, help ons eventjes. Laat even die milieurakkers op afstand zetten. Had je ze beter kunnen helpen dan wat er nu in dat vonnis uit is gekomen, denk je? Heeft Shell het goed aangepakt juridisch, de verdediging? Nou, ik denk niet dat ik ze beter had kunnen helpen. Want ik denk wel dat alle argumenten die je kunt aanvoeren zijn aangevoerd. Alleen, als je het aan mij zou vragen hoe je die argumenten weegt, ja, zou ik daar niet zo snel in meegaan. Maar ik snap het. Het gaat meer over die mensenrechten, geloof ik, hè? Maar daar gaan we het straks over. Ja, precies. Ja. Ja, want dat is best wel ruim gedefinieerd. Andere kant, jouw vakgenoot, meneer Cox, meester Cox, is wel een enorme held aan het worden nu. Eerst de Urgenda, nu deze. Dat is een wereldster op advocatengebied nu, denk ik. Absoluut. Dat kun je zeker zeggen, dat dit impactvolle rechtszaken zijn die ook voor het recht echt wel wat betekenen, ja. Ja, nou, daarover later meer. Voor wij dat belangrijkste aftrappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Nou, de huisaangenaam wordt dus veel te veel in de watten gelegd. Hè. Dat hoorden we dus van het IMF uit het verre Washington. Die kwamen gisteren met een rapport. Het langzaam afbouwen van de subsidie voor huizenbezitters is erg belangrijk, vinden we. We hebben natuurlijk een enorme bel hypotheekrente schuld, zeg maar, boven de markt, boven de huizenmarkt hangen. Maar huizenbezitters worden ook gesubsidieerd. En dat leidt tot een grotere ongelijkheid tussen arm en rijk, tussen huren en kopen, zegt het IMF. Is het tijd voor drastischer maatregelen? Nou, het hele complex aan regelingen voor het eigen huis, dus niet alleen de hypotheekrenteaftrek, maar ook het eigen woningforfait, overdrachtsbelasting enzovoort, kost de Nederlandse staat zo'n 15 miljard aan belastingopbrengsten per jaar. En dat is een enorm bedrag. Daarvoor moeten de belastingtarieven over de hele linie een procentje of 5 hoger. Daarvoor stoppen we mensen massief in de schulden. Nederland zit boven de hypotheekschulden. In vergelijking met Amerika. Dat moet je niet willen. En bovendien is het hypotheekrenteaftrek-instrument niet effectief om het eigen woningbezit te bevorderen. Het jaagt alleen maar de huizenprijzen op. En de starters die leveren een hele hypotheekrenteaftrek eigenlijk direct in bij de huiseigenaar als ze de sleutel komen ophalen. Akkoord, dat was professor Bas Jacobs. Dat was in 2010. En hij sprak hier eigenlijk tegen dokter Hans M. Rutte, de dienstdoende premier, over die hypotheek. Ik denk het bedrag van 15 miljard misschien in die zin gedateerd is, omdat we, nou ja, het is nu wat anders gevormgegeven. En de rente is natuurlijk heel laag geworden. Dus ik neem aan dat het aftrek iets minder is. Toch, tijd. Laten wij even bellen met professor dokter Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit te Delft. Peter, ben jij daar? Ja, ik ben er, Jort. Ja, goedemiddag. Ja, verstandig rapport van de IMF? Zeker. En het is ook niet de eerste keer dat ze dit roepen. En ze zijn ook niet de enige die dit roepen. Want naast Bas Jacobs geven alle deskundigen, vrijwel alle deskundigen, dit al heel lang aan dat dit systeem moet worden aangepakt. En dat gebeurt ook wel, hè, nu. Je kan alleen discussie hebben of het snel genoeg gaat. Ja, want het is natuurlijk, je had vroeger aftrek op het toptarief, 52% toen nog. Nu gaat dat naar de eerste schijf, 38%. Dat was toen voor de rechtse partij, VVD-CDA, natuurlijk een enorme beslissing om dat überhaupt door te kunnen duwen. Wat is nou de verhouding? Er wordt gezegd dat die huizenbezitter krijgt eigenlijk heel veel toegestopt door die hypotheekrenteaftrek. En de huurders, die krijgen natuurlijk soms huursubsidie. Wat is ongeveer de verhouding? Wat krijgen huurders, wat krijgen eigenaren? Ja, dat is maar net wat je meeneemt. Hè. Renteaftrek is in 2020 ongeveer 9,5 miljard. Maar ze betalen ook eigen woning forfait. Dat is ongeveer 3,2 miljard. Dat is een huis van 6 over. En ze betalen ook nog overdrachtsbelasting. Dat is ook zo'n 3 miljard. Maar goed, dat is, als je een huurwoning verhandelt, moet je dat ook betalen. Zelfs nog veel meer. Wacht even, als je overdrachtsbelasting, als je huurt, dan betaal je gewoon huur. Nou ja, als je huurt zelf niet, maar als iemand een huurwoning koopt, betaalt hij 8%. En dat rekent hij door in de huur natuurlijk. Hè. Dus dat, op die manier, ja. Ja, maar de grootste klapper zit hem eigenlijk, en dat is of je dat wel of niet meetelt, is natuurlijk je vermogen. Er zit heel veel vermogen in je eigen woning. En dat was ook het hele idee natuurlijk. Hè? Dat het was eigenlijk, na de oorlog hadden wij, geloof ik, even uit mijn hoofd, maar iets van een kwart eigen woning bezit, nu meer dan de helft. Dat is toch eigenlijk ook een verworvenheid waar je blij mee zou moeten zijn. Zeker. He, er is door eigenlijk alle grote politieke stromingen het eigen woningbezit gestimuleerd. En er zijn ook ideologische argumenten om dat te doen. Alleen wat Jacobs terecht aangeeft, er zijn het doel voorbijgeschoten. Want als je nu het eigen woningbezit wil stimuleren, dan moet je niet de zittende eigenaar-bewoners ondersteunen. Dan moet je vooral de starters gaan helpen. Dus je kunt inderdaad die renteaftrek nog iets sneller afbouwen. De inkomstenbelasting verlagen, hè, dat is natuurlijk ook mooi. Ja. En dan kun je ook gericht wat doen voor die starters. Hè. Dus dat zou inderdaad de oplossing zijn, denk ik. Denk je niet dat we het gewoon gaan doen nu met de formatie, Peter? Dat ligt ook wel van alles. Ik hoop het. Het is natuurlijk het moment nu, ook omdat die prijzen zo exploderen. En dan geef je wat tegengas. Hè. En je ziet eigenlijk in alle Europese landen dat het ook zo gegaan is. Ja. Ook in Engeland hebben ze dat in goede tijden gedaan. We zijn eigenlijk een van de weinige landen die nog dit systeem zo hanteren. Ja. Nou ja, tegelijkertijd, alle landen hebben in hun fiscaliteit wel iets voor woningbezitters. De fiscale systemen vergelijken ze ontzettend ingewikkeld. Omdat iedereen weer andere termen definitie heeft. Minder genereus dan wij het hebben. Dus klopt. Oké, maar toch één tegenwerpingje. Door die enorme huisprijsstijging, die voor mensen met één huis waar je gewoon in woont, dat is leuk papieren vermogensvermeerdering. Leuk voor je nabestaanden misschien, maar je woont in dat huis. Terwijl de bonnetjes van de gemeente, ik kreeg gisteren nog een bonnetje van de waterschapslasten, knallen ook waanzinnig omhoog. Ja, omdat al die waardes zo omhoog gaan. Dat is natuurlijk wel leuk dat ik op papier miljonair ben, maar ik heb het niet in mijn zak. Terwijl de gemeentes natuurlijk wel meer belastingen ervoor vragen. Ja, nou, dat laatste is niet helemaal waar, want als de huizenprijzen stijgen, dan gaat ook de percentage wel omhoog, maar dan verlagen ze weer, het bedrag gaat omhoog, maar dan verlagen ze het percentage. Dus ze kijken wel degelijk naar de opbrengst. En die stijgt niet gelijk aan de waardeontwikkeling van woningen. En er zijn ook wettelijke bepalingen. Ze kunnen dat niet onbeperkt verhogen. Nee. Dus die relatie is er niet helemaal. Oh ja, dus wacht even, Peter. Er is ook zoiets gekomen als een villa-tax. Dat is geloof ik niet dat alle Nederlanders raakt, maar dat is boven het miljoen. Betekent dat je dat 5 keer meer betaalt, hè? 5 keer, niet 1 keer. 5 keer. Nee, dat klopt. Maar dat is iets anders. Dat is het eigen woningforfait. Ja. En eigenlijk, daar zit ook een deel van de subsidie in. Hè? Want als je die markttechnisch zou berekenen, dan kom je op 3-4% uit, zeg maar rond de 4. Ja. En ze hebben boven het miljoen nu gezegd, dan gaat dat naar 3,5% wat je daarboven hebt. Maar dat is eigenlijk, het is ooit de vorige eeuw ingevoerd, begin vorige eeuw, met dat idee. Van, Wouter Bos heeft dat gedaan, toch? Om de hypotheekrenteaftrek boven miljoen af te schaffen. Nee, ik bedoel, eind vorige eeuw, begin vorige eeuw, toen de inkomstenbelasting werd ingevoerd. Ah, toen zo, het systeem bedacht, ja. En dat is verwoorden tot een subsidie, maar dat was het nooit, denk ik, in het begin. En eigenlijk moet je zeggen, als je het in box 1 houdt, dan zou het eigen woning van ver omhoog moeten. Of je kan ook, wat de meeste economen voorstellen, om het naar box 3 te brengen. Hey, dat kan je natuurlijk ook. Luister, Peter, daar ga ik je technisch over uitnodigen als gast. Gewoon hier in de uitzending ben je gewoon tafelgast. Kunnen we 17 minuten doorkabbelen. Bakkeleien moet ik zeggen, niet kabbelig. En niks sprake van kabbelen. Volgens mij komt het gelijk wel jouw kant uit tegen de tijd dat er een keer een formatieakkoord komt. Dus jullie zullen het hopen. Ja. Dankjewel. Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt te Delft. En dan deze, ja, dat was wat, hè. Milieudefensie wint van Shell. Veel juichende mensen in poncho's, zag ik. Albert de Jong, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Utrecht. Net al even ter inleiding, dat het jou niet eens zo verbaasde. Dat je zei, ik heb die Urgenda-zaak bestudeerd. Je hebt ook in de Kamer gesproken over die hele Urgenda-kwestie. Dat een bedrijf aangepakt kan worden. Dat, ja, wat heel veel mensen zeggen, ja, dat een staat aan een verdrag gehouden wordt, akkoord. Maar een bedrijf. Het bedrijf heeft alleen met eigen overheid van doen. Ja, dat, nee, nou ja, het heeft mij niet verbaasd dat je een bedrijf aanspreekt. De uitkomst heeft mij wel verbaasd, hoewel ik hem goed kan volgen. Maar eigenlijk het was destijds, en daar sta ik nog steeds achter, de gedachte is, en ik lees dat ook wel, hoewel het er niet altijd expliciet staat, maar in die uitspraak, is dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de gevaren die zij creëren met hun bedrijfsmatige activiteiten. En daar gaat het in essentie om. En als je dat dan even afzet tegen een verplichting van de staat. Een staat heeft natuurlijk het algemeen belang te dienen en moet ook verschillende belangen afwegen. Dus dat is veel diffuser, om het zo even te zeggen. Dat is lastig. En dan zou ik zeggen, als rechter ben je terughoudender om in te grijpen, ja, ik doe nu tussen haakjes ingrijpen, tussen in het staatsbeleid, dan wanneer je dat doet in het beleid van een bedrijf. Het was het voor het eerst dat eigenlijk mensenrechten en klimaatverandering samengebracht worden in een vonnis? Nee, want in Urgenda werd dat ook gedaan, maar Urgenda was tegen de staat. Hè. Urgenda is gebaseerd op mensenrechten. Tegen een bedrijf en tegen een oliebedrijf, zoals we het hier zien, is dat wel voor het eerst. En het is ook voor het eerst dat dus zo'n juridisch bindende kracht wordt aangenomen van allerlei mensenrechten documenten. Ik vind dat mensenrechten zo'n ontzettend breed begrip. Daar kan je bijna alles in fietsen, toch? Ja, ik heb dat argument eerder gehoord. En enerzijds klopt dat, maar volgens mij moet je teruggaan naar de feiten wat er aan de hand is met klimaatverandering. En als je die onderkent, hè, de ernst van het probleem. Maar kan een rechter, dat is in feite een politieke wetenschappelijke afweging, is een rechter daarvoor? Nee, nou ja, dat is dus eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Het is geen politieke afweging. Je hebt de feiten, dat is. Dus als je aanneemt dat klimaatverandering ernstig is, dat ons carbonbudget in hoog tempo opraakt. Dus dat we moeten handelen en dat er, als we dat niet doen, dat er dan ernstige gevolgen zijn die onze fysieke leefomgeving bedreigen, maar ook zelfs onze gezondheid kunnen bedreigen. Ja. Nou, die feiten stel je vast. Dan hebben we mensenrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op leven of het recht op een gezonde leefomgeving. En dan zou ik zeggen, 1 en 1 is 2. Hè? Als klimaatverandering een bedreiging vormt, zoals dat nu wordt aangenomen in de internationale wetenschappen, dan vind ik de conclusie dat klimaatverandering mensenrecht op het spel staat, is voor mij als jurist een puur juridische en ook een best wel logische conclusie. De vervolgvraag of je. Dus het idee van dit is eigenlijk een politieke rechter. Die gaat eigenlijk een politieke afweging maken en dat gooit ze in een vonnis, dat vind je compleet onterecht. Want dat hoor je natuurlijk wel hier en daar bij de rechtse critici. En nou, ik vind wel, maar misschien komen we er zo op. Ik vind wel dat het vonnis is wel wat breed geschreven. Dus de implicaties zijn potentieel breed. Maar de redenering en de uitkomst en het idee dat klimaatverandering een mensenrechtenprobleem is, vind ik echt een juridisch oordeel en geen politiek oordeel. Ja, oké. Interessant. Wat vond je van de verdediging van Shell? Had sterker gekund? Goed aangepakt? Nou, in ieder geval, alle punten zijn ervoor gebracht die je naar voren kunt brengen. Op sommige punten vind ik hem. Denk ik dat je positie is ook lastig, normatief of juridisch gezien, om het zo even te zeggen. Laat ik een voorbeeld nemen. Als je naar voren brengt van het probleem is eigenlijk een probleem wat we met z'n allen moeten oplossen. Anderen doen ook niet voldoende, dus waarom pik je ons eruit? Ja. Shell voelt zich altijd een beetje de gepakte partij, terwijl ze zelf zeggen, we zijn een van de beste oliemaatschappijen van de wereld. Precies. En de wereld vraagt olie. Ja. Nou, ik snap dat je dat argument naar voren brengt. Dat brengen zij naar voren. Ja, nee, ja, precies, als Shell zijnde. Maar dan moet je even bedenken, als plaats je dan in de schoenen van de rechter. Ja. En waar gaat het om? Het gaat om de verplichting van Shell. En in essentie is dan de redenering, je kunt niet onder je eigen verplichtingen uitkomen door te wijzen naar anderen. Ja, en de rechter heeft ook gezegd, dat vond ik ook heel interessant, omdat dit zo'n enorme grote partij is en ze hebben schattingen gemaakt wat zeg maar de Shell footprint is, wat Shell veroorzaakt, niet alleen Shell zelf, maar ook zijn klanten, leveranciers. Ja. Indirect gaf al 4 of 5% van onze uitstoot of zo. Hou me te goed hoor, ik heb dit cijfer niet helemaal. Maar daarom, want anders zou je kunnen zeggen, dan ga ik ieder bedrijfje dat vuil veroorzaakt, en laten we wel wezen, dat zijn heel veel bedrijven, dan kan ik ze allemaal pakken. Maar dus de kwantiteit, de omvang van Shell doet er wel toe voor die rechter. Ja, en ik denk ook dat dat wel een reden is waarom Milieudefensie ervoor heeft gekozen om Shell aan te spreken en niet een wat kleiner bedrijf, omdat daar... Ja. Ja, dat is gevoelsmatig wel anders. En misschien juridisch ook wel. Juridisch vertaalt zich dit in de vraag of je een basisniveau aan bijdrage moet hebben voordat je een juridisch afdwingbare verplichting hebt. Iets raars in de rechtsgelijkheid zit straks wel. Oké, Shell moet misschien wel onderdelen van het bedrijf gaan verkopen om aan die doelstellingen te voldoen. Een beetje wat DSM heeft gedaan. We gaan leuk omhoog in de keten en de rotzooi laten we een ander dan uitvoeren. Rijmaars door Limburg. Er komt nog altijd troep uit de pijpen. Ex-DSM nu... Saoedisch bezit. Nou, zoiets kan Shell ook doen. Of Shell doet het niet, maar dan ga je dus naar Esso of naar Total of naar de volgende pompstation, want die vallen niet onder de Nederlandse wet. Althans niet onder de jurisdictie op dit gebied. Ja. Dat voelt ook een beetje raar. Ja, ik snap dat en ik snap dat argument ook. Maar volgens mij, om te kijken hoe je dat juridisch in mijn ogen dan moet duiden, moet je even teruggaan naar wat ik net zei. Klimaatverandering, ernstige bedreiging, staan mensenrechten op het spel. Als je dan tot conclusie komt, een bedrijf als zodanig doet te weinig om dat te voorkomen, dan is het dan best wel gek om dan te zeggen, oh ja, maar die hele conclusie dat je mensenrechten potentieel schendt, die gooien we van tafel omdat anderen anders in het gat springen. Omdat anderen dan meer mensenrechten gaan schenden. Dus nogmaals, dan is het komt dan weer eigenlijk neer op de gedachte, door te wijzen naar wat anderen doen, kun je niet meteen... Jezelf vrijpleiten, ja. Precies. Ja. Maar goed, waarschijnlijk gaat het ook wel van toepassing dan op een of andere manier verklaard worden, al is het maar op Europees niveau, op die andere vervuilers. Je kan het er niet voorstellen dat alleen Shell dan als enige... Total heeft volgens mij ook een rechtszaak in Frankrijk aan zijn broek, en ze zullen er meer voorbeelden komen. Even de gevolgen. Er wordt vaak gezegd, je kan eigenlijk dit proces gaan toepassen, dit vonnis gaan toepassen op heel veel andere industrieën. Pak Tata Steel, vieze staalfabriek, zoals alle staalfabrieken in de wereld trouwens. Pak de vleesindustrie. Waarom zou je niet het grootste vleesbedrijf van Europa? Het is aantoonbaar dat vooral de varkens- en koeienhouderij, noem maar op, dat dat toch tot een enorme impact op het klimaat leidt. Ja. Ja, pak maar Vion aan. Hè? Groot vleesindustrie van Nederland in ieder geval. Kan dat? Vind ik een hele goede, maar ook meteen lastige vraag. Natuurlijk, je kunt het proberen. Is het kansrijk? Lastig. Waarom is dat zoveel lastiger dan Shell? Want dit is nou echt een hele grote vleesfabriek. Ja, je zal dit vonnis zou je dan moeten vertalen naar zo'n fabriek. Hè? Naar zo'n vleesfabriek bijvoorbeeld. En dan zul je ook moeten kijken naar wat doet zo'n vleesfabriek al. Wat is de bijdrage van die vleesfabriek? Het is een coöperatie. Ze hebben de hele keten van de boer, de stront, alles zit binnen die club. Dus, stel je voor, als je tot de conclusie komt dat ze niet datgene doen wat ze moeten doen, dan kan dat inderdaad met zich brengen dat je daartoe verplicht wordt. Maar je snijdt hier wel een goed punt aan, want één punt van kritiek op deze uitspraak is dat eigenlijk pak je een internationale norm, een norm uit de klimaatwetenschappen en klimaatakkoorden, die 45% reductie. Dat is eigenlijk een algemene norm en die vertaal je naar een individueel bedrijf. En eigenlijk, als ik de vraag juridisch mag herformuleren, zoals jij hem net stelde, is dan de vraag, kan dat dan in relatie tot eigenlijk alle uitstoters? Mm-hmm. Dus is die vertaalslag één op één steeds te maken? Op alles, precies. Daar heeft de rechtbank zelf niks over gezegd. En dat zou zich dan moeten uitwijzen. De rechtbank zegt natuurlijk vooral, Shell, je moet in je eigen keten, het opwekken van olie, het transporteren van die olie- en gasproducten, daar moet je aan werken. Maar ze noemen het ook altijd een scope 2 en 3. Ja. De leveranciers, de leveranciers van Shell, zijn er ontelbaar veel natuurlijk. Ik zit hier aan tafel, er zit waarschijnlijk een plastic coating op, kan best van Shell chemie komen. Ja. Maar ik zit bijvoorbeeld met een koffiekopje in mijn hand, ook een plastic dopje. Had ik niet moeten doen, sorry, maar anders valt het op mijn broek. Maar ik ben als consument natuurlijk eigenlijk ook gewoon schuldig. En de rechter zegt ook, daar valt ook een zware inspanningsverplichting aan op Shell om feitelijk te voorkomen dat ik een plastic dopje vraag op mijn koffiekopje. Precies, ja. Hoe gaat dat dan? Je bedoelt hoe dat feitelijk gaat? Ja. Nou ja, Shell zal zich... Het is wel even van belang om hier het onderscheid tussen de resultaatsverplichting en de inspanningsverplichting naar voren te brengen. Ja. Want het is een inspanningsverplichting. Ja, maar hoe meet je een inspanningsverplichting? Ik heb nog zo gezegd tegen het koffiebedrijf, doe het nou niet. Ja, nou ja, heel goed. Dan zul je als rechter, stel je voor, dan komt er een zaak en zegt Milieudefensie, gooi, hè, jullie spannen hier niet voldoende in. Ja. En dan zul je dan moeten kijken wat de verwijten zijn en of Shell zich voldoende inspant. Dus dat zal echt afhangen van wat je precies op dat moment Shell verwijt. Maar een belangrijk punt is wel dat in relatie dus tot die... Ja, de eindgebruiker, de consument, om het zo even te zeggen, is de verplichting in een zekere zin minder hard. Want het is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het Financieel Dagblad opende vandaag met een stuk over... eigenlijk is de CEO, de topman van zo'n bedrijf, de directie helemaal niet meer de baas. De maatschappij is eigenlijk de baas geworden van de grote bedrijven. Ja, nou, ik las vandaag ook in het NRC een stuk waar die afsloot met de conclusie... de rechter is de baas over Shell. En ik vind dat eigenlijk, dat klopt niet. Want laten we even dan aannemen dat die uitspraak juist is. Hè. Hij kan in hoger beroep natuurlijk nog Voor nu staat hij gewoon. Ja. Ja. Maar de rechter gaat niet bepalen wat Shell moet doen. De rechter gaat niet op de stoel van de aandeelhouder zitten. De rechter past het recht toe. En ik denk ook dat je dat heel goed moet realiseren. De rechter krijgt zo'n vordering voor. Die moet daarop beslissen. Die moet de juridische argumenten, zoals die naar voren worden gebracht door Milieudefensie... en de argumenten daartegen door Shell... moet die rechter wegen. En dat is wat de rechter doet. En ik denk dat je dan niet kunt zeggen... de rechter neemt een maatschappelijke positie in om Shell bij te sturen. Dat is een implicatie van deze zaak. Daarom wordt die ook gevoerd natuurlijk. Maar dat kun je in een zekere zin de rechter niet verwijten. Ja, er wordt nu ook gezegd... dit geldt nu voor Shell. Het gaat straks op alle bedrijfsgang van toepassing verklaard worden. Nou ja, dat weten we eigenlijk niet. Ik weet het echt niet. Wat gaat nu het effect worden? Ja, we kunnen het niet zeggen. Nou ja, heel veel werk voor jou. Waarom word je geen advocaat? Als je advocaat gaat voeren. Nou ja, dan zit je natuurlijk aan één positie gebonden. Ja. We moeten zien hoe dat uitpakt. En dit is natuurlijk ook iets wat naar voren gebracht is door Shell's argument. Ja, als we het hier aannemen, dan één domino en de rest valt ook. Ik vind dat wel lastig, want aan de ene kant wil je natuurlijk ook voorkomen dat je inderdaad... Een soort van claimcultuur krijgt waarin allerlei bedrijven voor de rechter kunnen worden gebracht. Je kunt het ook zo zien, als je vaststelt dat die bedrijven niet aan hun verplichtingen voldoen, dan zou je juist zeggen, ga naar de rechter. Dus dat is weer het andere perspectief. Ja, zo is het ook. Ik dank je zeer, professor minister Elbert de Jong van de Universiteit Utrecht. Nu de rubriek voor vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Maarten Stremler, jij hebt een proefschrift geschreven. 30 april gepromoveerd, Universiteit Tilburg. Constitutional Oversight of the Member States by the European Union. Waar gaat dit in godesnaam over? Ja, mijn proefschrift gaat over constitutioneel toezicht door de Europese Unie op de lidstaten. In de Europese verdragen staan een aantal fundamentele en gemeenschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld de rechtsstaat, de democratie en respect voor de mensenrechten. En wat we zien is dat de EU-instellingen eigenlijk steeds vaker in actie komen als ze vinden dat in een aantal lidstaten die waarden niet langer goed worden nageleefd. En dan gaat het bijvoorbeeld om Hongarije en Polen. En in mijn proefschrift heb ik dus uitgezocht hoe de EU daarop reageert. Ja, en heeft dat ook implicaties voor... Kijk, Polen, Hongarije proberen ze aan te pakken en dan zegt Orbán... ja, hallo, ik heb gewoon politieke meerderheid hier, hou op. Het is gewoon een democratisch gekozen besluit. Nou, dat is inderdaad een belangrijk argument van de regeringsleiders in dergelijke landen. En er zit natuurlijk zeker ook wel wat in. Maar daar staat tegenover dat deze landen natuurlijk ook lid zijn van de Europese Unie... en dus ook zich moet houden aan de verplichtingen die ze zijn nagegaan. Heb jij je nou met die afweging in je proefschrift ook bezig gehouden? Dus de Polen zegt, ja, wij zijn gewoon orthodox-katholiek. We zijn gewoon tegen euthanasie en abortus, punt. Bemoeien jullie helemaal niet mee. En rechters moeten niet zulke linkse kletspraat uitslaan. Nou, wat vinden ze daar? Feitelijk zie je dat de EU-instellingen zich vooral druk maken om de rechtsstaat in de betreffende landen. En dan gaat het met name om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dat speelt onder andere in Polen ook heel erg. En inderdaad, bijvoorbeeld het Europese parlement is ook kritisch op allerlei andere ontwikkelingen. En bijvoorbeeld het restrictieve abortusbeleid in dat soort landen. Maar ja, dan zeggen landen als Polen weer van, ja, wacht even, dat staat nergens zo in die verdragen opgeschreven. Ja. En Dat is dan een beetje te vergaand. Krijgen wij er ook van langs, Nederland? Nou, vooralsnog niet, hoewel er natuurlijk ook hier bijvoorbeeld een toeslagenaffaire is geweest, waarvan de parlementaire ondervragingscommissie zei dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zelfs waren geschonden. Maar de focus ligt vooralsnog in ieder geval op landen als Polen en Hongarije. En die landen die verwijzen dan vervolgens wel naar bijvoorbeeld Nederland of Duitsland of Spanje, waar de rechtelijke macht ook niet altijd per se perfect functioneert. En in reactie op die kritiek van die landen dus, zie je wel dat de Europese Commissie bijvoorbeeld steeds nadrukkelijker dan zegt van oké, dan gaan we naar alle lidstaten kijken. Oké, verwacht jij nu eigenlijk dat er heel snel eigenlijk gewoon een Europese rechter is die over alles de baas is? Nou, dat gaat wel heel erg snel natuurlijk. Ook de Europese rechter is aan het verdrag gebonden. Maar we moeten wel vaststellen dat het verdrag vaak heel open is. Ja, het zie je net als met de mensenrechten in die Shell-zaak. Dat is best wel brede definities natuurlijk, hè? Absoluut. En de waarden van de Europese Unie zijn eigenlijk nauwelijks gespecificeerd of gedefinieerd. Ja. Dus dat roept dan wel de vraag op hoe moeten we dat interpreteren en hoe ver kun je dan als rechter gaan. En wat ik zelf al heb vastgesteld is dat aanvankelijk het idee was dat de Europese Unie eigenlijk niet echt gaat over de inrichting van de nationale rechtelijke macht. Maar dat in de loop van de tijd, na heel veel discussie, feitelijk het Hof dus wel heeft gezegd van nou, wij gaan hier toch ook wel over. Ja. Oké. Maar ik wil toch even je hebt je met die machtsbalans bezig gehouden. Dus die 27 lidstaten zeggen we willen eigenlijk ons eigen winkeltje regeren. Nou, binnen de EU met de verdragen hebben ze natuurlijk eigenlijk gezegd, maar er is ook nog zoiets als een supranationale club, dat is de EU. Hoe zit nu het evenwicht? Wie is nu de baas? Ik wil het gewoon van jou weten. Je bent er 4 jaar mee bezig geweest, kom op. Nou, dat is een lastige vraag. Ik zou niet zeggen dat er één instantie is die daar over beslist. Het Hof van Justitie is zeker belangrijk, juridisch gezien althans. Maar als gezegd, de bevoegdheden van de Europese Unie zijn beperkt. En ook de bevoegdheden van het Hof dus. En dan zie je dat bijvoorbeeld het Europese parlement dus veel bredere kritiek heeft. Want politieke kritiek kun je eigenlijk altijd wel uiten. Tuurlijk, maar dan zie je bijvoorbeeld in Duitsland, waar ze een constitutioneel hof hebben, dat hebben wij dus niet, de toetsen ze aan hun eigen grondwet. Die wijst iedere keer opnieuw, of dat nou vooral over die hele schuldenunie in Europa gaat en zo, zijn die Duitse constitutionele rechters heel streng in. Omdat, volgens mij niet om politiek overwegen, omdat ze de Duitse soevereiniteit eigenlijk opeisen. Wij hebben dat niet. Wij zijn iets volgzamer, lijkt het. Ja, dat zou je misschien wel zo kunnen zeggen. Dus de Nederlandse rechter die volgt in beginsel gewoon wat het Hof van Justitie bepaalt. En dat kan natuurlijk prima zijn. Maar in landen als Polen en Hongarije zie je echt dat er een conflict is met de Europese Unie op een aantal punten. Als het gaat om bijvoorbeeld de rechtelijke macht. En dan zie je ook dat inderdaad die landen en de regering, maar ook bijvoorbeeld rechters daar steeds nadrukkelijker zeggen van wij moeten onze eigen nationale identiteit en ook onze eigen nationale constitutionele identiteit beschermen. En dan beroepen ze zich bijvoorbeeld op hun eigen grondwet. Ja. Maarten, wat ga je hiermee doen nu? Want je bent nu dokter, gefeliciteerd. Met de verworven waardigheid, maar nu. Dankjewel. Nou, ik hoop dit onderzoek zeker verder te vervolgen. Er gebeuren elke dag weer allerlei nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen. En verder kan ik ook doseren over dit onderwerp. Dus dat vind ik echt leuk. En het wordt denk ik alleen maar actueler. Ik dank je zeer, zeggen wij. Hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ik had wel verwacht natuurlijk, Albert, dat jij als hoogleraar Nederlands recht dan wel even iets over zou gaan zeggen. Nee? Nee, wat ik mij afvroeg is, maar misschien heb je daar niet naar gekeken, maar hoe effectief nou zo'n constitutioneel toezicht is, zeker als het... Kun jij niet interviewer worden? Had ik ook moeten zeggen. Had ik moeten vragen, wat stom van me. Stond wel op mijn velletje. Goed, we gaan door, sorry. Met Anne Bosman, hoogleraar orthopedagogiek. Ik weet niet eens wat het is, maar goed, ik zeg het toch wel goed. Je bent verbonden aan de Radboud Universiteit. Wat is orthopedagogiek? Eigenlijk is dat de pedagogiek van de ontwikkeling van kinderen die niet zo voorspoedig verloopt, zou je kunnen zeggen. Dan moet je zo orto is recht, orto is recht. Oh ja, tuurlijk. Klassicus. We gaan het over dyslexie hebben. Hoeveel mensen hebben daar last van? Hoeveel mensen er leesproblemen hebben, bedoel je? Is dat hetzelfde? Voor mij niet. Ik vind het woord dyslexie namelijk... dat vind ik niet, dat is zo. Dat wordt gedefinieerd als een stoornis. En ik denk niet dat wij dat kunnen onderscheiden van leesproblemen. Dus zolang dat nog niet het geval is, noem ik alles wat problematisch is in het leesgebied, noem ik leesproblemen. Een leesprobleem. Hoeveel mensen hebben er leesproblemen? Dat is heel moeilijk vast te stellen. Omdat degene die nu zo'n verklaring krijgen van leesproblemen, van dyslexie, dat is een percentage dat vrij hoog ligt. Aan het eind van de basisschool is dat 8% ongeveer. En halverwege de middelbare school, op 15-jarige leeftijd, is dat bijna 15%. Hè? Ja, dat neemt dus, dat verdubbelt ze wat. Het is eigenlijk een virusje, het neemt toe. Ja, ja, opeens... Komt dat? Hoe kan dat? Nou, het levert voordeel op. Als je een verklaring hebt, dan kun je dus langer tijd krijgen voor je tentamen. Maar 1 op 12 kinderen na de basisschool krijgt zo'n indicatie dyslectisch. En dan een paar jaar later is het ineens 1 op 6. Ja, dat klopt. Dat komt omdat je bij het examen dan heb je voordeel. Want dan kun je een half uur langer over je examen doen. Ah, dat is de reden waarom dat gebeurt. Dus iedereen wil wel dyslectisch zijn. Exact, ja, ja. Nou ja, niet iedereen gaat er blijkbaar voor. Maar ja, dat levert voordeel op, ja. We gaan eigenlijk gewoon dyslectici plagen nu. Ja. Toch? Nee, nee, nee, dat wil ik absoluut niet. Ik vind het kwalijk dat wij blijkbaar een systeem in stelling brengen dat mensen uitnodigt om een dyslexieverklaring op te gaan halen. Ja. Ik denk dat dat nergens voor nodig is. Ik denk ook dat het aandacht op het verkeerde probleem legt. Er zijn zeker kinderen die echt te slecht lezen. Want laten we wel even goed formuleren. Wat nu als onder dyslexie wordt verstaan, is het feitelijk het niet goed kunnen verklanken van de woorden die geschreven staan. Het gaat helemaal niet over begrijpen. Het gaat echt alleen maar over, ja, wat staat daar nou feitelijk. Maar moeten we dat überhaupt nog leren? We hebben toch video? Wat moeten we met al die woorden? Nou, we lezen aanzienlijk veel sneller dan dat we alles kunnen horen. Ja? Ja, lezen sneller dan dat we kunnen horen? Ja. Nou ja, dat we kennis kunnen vergaren door te luisteren. Hm. En het lijkt erop alsof we alleen maar meer moeten lezen dan minder. Dus, de maatschappij vraagt meer letters te consumeren. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Dat is alleen maar minder, niet meer geworden, niet minder. En ook vaak letters door ambtenaren, bureaucraten, juristen opgesteld. Dus ja, ga er maar aan staan. Dan, ja, daar wordt toch iedereen dyslectisch van? Nou, normaal dat overheidsformulier ben ik ook dyslectisch. Ja, nou ja, ik heb daar dan ook last van. Maar dat gaat over het begrip. Dus ik wil het even wel houden bij de feitelijke vaardigheid om de letters op te zetten in klanken. Dat jij, iedere student kan bij mij lezen het woord oxymoron. O-X-Y-M-O-R-O-N. En als ik dan vraag wat het betekent, dan weet niemand het. Maar ze kunnen het keurig verklanken. Dus die studenten kunnen dat lezen, zeg ik dan. Nou, mijn probleem... Wat betekent het eigenlijk oxymoron? Dat is zoiets als een... Dat is leuk zijn als je het nu zelf ook niet... Ja, ja, ja. dit is een... Ja, wat was het ook? Dat dacht ik. Elk jaar als ik dat college geef, moeten we even over nadenken. Dus zo'n woord waar 15 stipjes staan in mijn woordenboek. Je krijgt een minuut en dan zit ik jonge grijzaad, in een lagere klas. Oké. Okay. Ja? Ja. Waar was ik gebleven? Geen idee. Nee, we gaan gewoon verder. Nou, mijn probleem is met het woord en de aanduiding dyslexie is dat we geen onderscheid maken tussen degene die zo'n verklaring krijgt op grond van een zogenaamde stoornis. Ja. En de kinderen die net zo slecht lezen, maar vervolgens dat papiertje niet krijgen. En dat is onrechtvaardig om te beginnen. Het probleem is, je kan geen dyslexieverklaring krijgen op het moment dat jij bijvoorbeeld ook ADHD hebt of iets anders, andere stoornis. Ik zeg altijd, wat maf. Je kan, als je een gebroken been hebt, kan je ook hoofdpijn hebben. Hè? Dat zal niemand ontkennen. Mm-hmm. Maar als je ADHD hebt, wordt het heel moeilijk om een dyslexieverklaring te krijgen. Want het zou wel eens kunnen liggen aan de ADHD. En dan denk je, ja, nou, wat is het essentiële probleem nu aan dyslexieverklaringen? En het vaststellen ervan is dat om vast te stellen of iemand een mogelijke dyslexie heeft, wordt er gezegd dat je moet horen bij de 10% slechts presterende lezers van jouw cohort, van jouw jaargroep. Moet je je voorstellen, als mensen alle gaan proberen om dat leesniveau op orde te krijgen, dan blijft het. Je houdt altijd 10%. Ja. En dat is een waanzinnig of een krankzinnige definitie. Maar het is hetzelfde als met schooladviezen. Het is weer de periode dat al die kinderen dat krijgen. Er gaat altijd 20% naar VWO, universitair. Ja. Dat is gewoon zo bepaald. Ja, maar ja, voor een stoornis, we zeggen toch ook niet van er zullen altijd 10% mensen met longontsteking zijn. Nee. Dat is hetzelfde probleem. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Nee, maar even, we moeten toch even de industrie die hier achter zit. Mm-hmm. Ik begrijp dat daar commerciële belangen spelen. Zeker. Leg dat uit. Nou, het probleem is eigenlijk ontstaan in 2009 toen medewetenschappers het voor elkaar hebben gekregen dat de vergoeding voor een behandeling voor leesproblemen in de jeugdwet werd opgenomen in de AWBZ toen. En dat betekende dat er een enorme toeloop kwam van bedrijven. Ik dacht, hey, bureautjes. Alla toeslagen, jeugdzorg enzovoort. 4200 euro krijg je om je kind te laten behandelen. Dus dat is nogal. Wat krijg je voor die 4200 euro? Nou, ik denk ongeveer 40 keer een bezoekje aan, aan het instituut. Overigens, die doen uitstekend werk, hè? Dat is ook wel interessant. Ze krijgen die kinderen allemaal aan het lezen. Wel. En dan denk ik van, als zij die kinderen aan het lezen kunnen krijgen, laten we alsjeblieft die leerkracht allemaal opleiden. Kan die leraar niet even een cursus doen? Zo is dat. Dat is precies. Want dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja. Het ligt aan het onderwijs. Het ligt aan het onderwijs kan het gewoon oplossen. Uit mijn onderzoek maar ik begrijp dat daar klassieke onderwijsmethoden, ouderwets degelijk onderwijs voor nodig is. Leg uit. Nou kijk, het punt is, als je ziet dat scholen in staat zijn die een gedegen, systematische vorm van instructie geven, eigenlijk geen enkel kind heeft dat niet leert lezen. Je bedoelt de bekende rijtjes, de tafels? Ja, de tafels horen natuurlijk niet bij je lezen, maar dat is bij rekenen. Maar dat is precies hetzelfde probleem overigens. Maar bij lezen, dat je gaat elke dag oefenen met de kinderen. Je zorgt dat je altijd op elk moment weet welk kind welke letter nog niet kent als je begint in groep 3. Dat doe je door elke dag minstens een half uur tot drie kwartier met je kinderen samen. Maar is dit jouw overtuiging of weet jij dit? Dat weet ik zeker, daar heb ik onderzoek naar. Met andere woorden, we hebben door modieuze onderwijshervorming iets afgeschaft wat we gewoon weer opnieuw moeten invoeren. Absoluut, ja. En zijn die leraren tegen? Waar zit de oppositie? Behalve de bureautjes die kunnen verdienen, dat snap ik. Die doen dit namelijk. Die passen dit toe. Dus je moet die bureautjes gewoon in dienst nemen bij de school? Ja, dat is gewoon leraar maken? Graag. Serieus, ik heb ook wel eens tegen ze gezegd. Want ik ben op zich niet hun tegenstander. Ze zijn eigenlijk best wel bondgenoten, maar ja. Ze zijn niet slecht voor wat ze doen. Nee. Het is een soort geprivatiseerd onderwijs. Ik vind dat we betalen nu 2 keer voor onderwijs. We betalen 1 keer gewoon de leerkracht en nog een keertje voor degene die niet kunnen. Of zijn er onderwijsstromingen, modus die dit tegenhouden? Ik zeg dat toch maar heel hard. En toch een beetje onwetendheid. En ik roep al jaren aan die pabo's, onderwijs dit nou. Maar wat gebeurt er op dit moment? Op de pabo's wordt eigenlijk geen goede didactiek gegeven. De pedagogische academie, pedagogische academie. Op die pabo's wordt niet verteld, zo en zo ga jij die kinderen leren lezen. Mm-hmm. Wat die studenten namelijk moeten doen, die gaan naar een school. Op die school moeten ze nadoen wat de leerkracht doet. En als blijkbaar op die scholen gebeurt het niet goed, dus leren de nieuwe studenten het ook niet goed. Daar komt het op neer. En daarom heb ik mijn eigen pabo opgericht. Oké. Okay. Op de universiteit in Nijmegen hebben wij sinds 3 jaar, onze eerste zijn afgestudeerd, hebben wij onze eigen volledig universitaire opleiding tot basisschoolleerkracht. Want van de gewone pabo rollen ook studenten af die taalfouten maken, volgens mij. Maar heel veel. Ook bij ons, hoor. Dat hoor ik. Dat is best wel pijnlijk. Raar concreet voorbeeld. Er zijn eigenlijk 2 groepen die op die dyslexieschaal er enorm uitschieten, oververtegenwoordigd zijn. Dat is 1, kinderen met een migrantenachtergrond. Daar kun je iets van voorstellen, natuurlijk, met ouders die niet zo goed Nederlands spreken. Maar vooral kinderen uit het Gooi. Ja, nou, even terug op die. Wat is dat? Nou, Gooi, dat is eigenlijk heel simpel. Daar zitten heel veel mensen met heel veel kennis en met heel veel invloed. Die willen dat hun kind naar het gymnasium of minstens naar het VWO gaat. Ja. En als daar bijvoorbeeld niet een vroeger een A-score of een 1-score was, maar een 2 of een 3, wat heel prima is, hoor. Dan kun je paniek thuis. Paniek in de Villawijk, ja. Ja, dat kan niet, want je kunt dan misschien niet naar het gymnasium. Dus dan regelen ze gewoon een dyslexieverklaring. Dus in het Gooi, ik begrijp, hoeveel procent van de kinderen heeft daar... Ik weet niet wat het percentage is. Maar zware oververtegenwoordiging. Ja. En van kinderen met ouders die misschien niet zo goed Nederlands spreken, daar kun je wel iets bij voorstellen. Nee, maar die zijn ondervertegenwoordigd. Oh, die zijn ondervertegenwoordigd? Ondervertegenwoordigd. Hoe komt dat dan weer? Nou, omdat die geen idee hebben hoe ze daar überhaupt aan zou moeten komen. En dan wordt al snel gezegd, ja, uw kind spreekt geen Nederlands. Maar dat is wat het punt is, het gaat helemaal niet om het Nederlands spreken. Want we weten uit onderzoek dat kinderen van migranten met een migrantenachtergrond helemaal niet achterlopen met het technische leesvaardigheid. Die gaat gewoon mee. Dus daar zit helemaal geen zorg? Dat is wel goed. Nee, nou, in die zin zit er geen zorg dat het wel ergens om te constateren dat als daar wel kinderen zijn die wat achterlopen, dat ze niet noodzakelijk bijles krijgen. Moet je uitleggen? Kijk, er is ook een enorme in de literaire wereld natuurlijk, in de boekenwereld, een opstand. Er is ontlezing, er wordt geen literatuur meer gelezen. Ze kijken alleen maar filmpjes op YouTube. Is het eigenlijk zo erg? Dit is ook weer een probleem dat na het technisch lezen komt. Want voordat je dat kunt, moet je eerst goed technisch kunnen lezen. Tuurlijk. En het is. Maar gaat de maatschappij eraan als we geen boeken meer lezen? Helemaal, natuurlijk niet. Nee, dan vinden we wel weer wat anders. Nee, dat geloof ik ook. Alleen, we weten dat het super onhandig is. En diegenen die goed kunnen lezen, die redden het aanzienlijk beter dan kinderen die niet kunnen. Mm-hmm. Zo is het gewoon. Ja. Ja, en nou heb jij dyslexie. Jij maakt hier al minimaal 10 jaar hard voor. Ik heb interviews met je gelezen al van jaren geleden. En je hebt 0 invloed. Ja, dus is zeer zorgelijk. Welkom in Dr. Kelderink. Nee, maar dat ja. Het lukt dus niet. Ze luisteren niet naar jou. Nou, weet je wat, wat mijn grote probleem is? Dat er zoveel belangen zijn, niet alleen commercieel, maar ook wetenschappelijk. Als jij 25 jaar lang je hebt bezighouden met het onderwerp en je moet uiteindelijk gaan toegeven dat je eigenlijk niet een... Fout zat. Nou ja, kijk, die leesproblemen zijn er. Dat is onmiskenbaar. Mm-hmm. Maar dat we misschien toch niet zo hard kunnen maken dat het een specifieke groep is met een specifieke stoornis. Ja. Dan heb je misschien het gevoel, ik ben met niks bezig geweest. En ik heb het gevoel dat de meeste van mijn collega's mij toch een beetje doodzwijgen. Want dat is de makkelijkste manier om te zorgen dat het niet in de belangstelling komt. Ja. Even kijken, ik had eigenlijk nog een fragmentje uit Lubach. Nou, doen we gewoon op de Jordcast, dan zetten we hem er daar nog even in. Is dat, die dyslexie, is dit nu exemplarisch eigenlijk voor allerlei andere stoornissen enzovoort die je ziet voort? Want het gaat heel vaak over ADHD, ADD, nieuw voor mij. Zie je dat echt? Is het hetzelfde patroon? Vergelijkbaar, alleen daar heb je wat minder last van de enorme... Hoewel, het misschien nog maar... Wat minder last van die commercialiteit. Maar bijvoorbeeld Laura Badstra, mijn collega uit Groningen, die is ook al jaren bezig om te vertellen, jongens, waar gaat dit over als het over ADHD gaat? Die zegt precies hetzelfde. Ja. Mensen verschillen in hun vaardigheden. Ja. De een kan iets heel snel en de ander kan het heel langzaam. En al die variëteit bestaat. En het is helemaal niet zo dat als jij slim bent, dat je daardoor ook heel snel moet kunnen lezen. Ik moet wel heel snel afsluiten, het spijt me. Het is even niet anders. Ik dank je zeer, Anna Bosman. En dan nog even dit. In de week dat het ooit machtige koninklijke olie op de knieën werd gedwongen door klimaatactivisten, schakelden we terug naar maart 1979. Toen juist Shell procedeerde tegen activisten. Die wilden ze via de rechter stoppen. Want in Zuid-Afrika heerste op dat moment, dat weet u misschien nog, een regime van verlichte denkers, dat het apartheidsregime overeind hield. En je kon er ook nog gewoon Shell blijven tanken. Dat vonden ze niet zo gezellig bij het Comité Zuidelijk Afrika, onder leiding van Sietse Bosgra. Die bracht een folder uit onder de titel Shell Help. Dat was toen een campagne die Shell ook gebruikte. En het leek dus, die anti-Shell-campagne, leek verdomde veel op het pamflet van Shell zelf. Laten we eens even luisteren naar Sietse Bosgra. Dat foldertje Shell helpt, hè? Dat lijkt helemaal op die eigen Shell Help foldertjes. Krijgen jullie daar nou geen mot mee met Shell? Geen problemen? Shell zit er wel wat op te mopperen. En ze hebben zelfs een telex gestuurd waar ze met rechtelijke stappen dreigen. Wij zeggen gewoon, wij zijn als actiegroep, hebben we een plicht om deze boodschap naar de mensen te brengen. En we zullen dit in deze verpakking doen, hè, die inderdaad bij de mensen neerkomt. Het is een speldenprik voor een multinational als Shell. En het is een beetje zielig dat ze onmiddellijk al beginnen te dreigen met de rechter, moet ik zeggen. We hebben zeer ernstige directe beschuldigingen tegen Shell. Men wil daar niet over praten. En men praat over futiliteiten, flauwekul, als nee, het lijkt op ons pamfletje. Ja. Tot zover Sietse Bosgra. Na nu naar Argos. Blijven denken. Blijven luisteren. Avro Tros. De omroep voor ons. NTO Radio 1. Bij grote bouwprojecten gaat het vaak mis. Ik voel me ook niet veilig als je ziet hoe die scheuren eruit zien. Door problemen in de ondergrond kunnen huizen bijvoorbeeld verzakken. Maar wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid? De aannemer zei, jij had dat moeten zien. En de opdrachtgever zei, jij had dat beter moeten onderzoeken in het vervolg. En de gedupeerden, die zijn op zichzelf aangewezen. Waar ik de hoop op heb, is dat de rechter zegt, ga het voor die mensen maar regelen. Bonje om de bodem. Al moet je het allemaal verdelen. Het boeit me niet. Op NTO Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is het rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird.